Na przykład notebook Toshiba z dwurdzeniowym procesorem Intel, pamięcią RAM 4 giga i systemem Windows 8 za jedyne 1399 zł. Mediamarkt.pl. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią, mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz? Proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Temperatury rosną, a ceny w Decathlonie spadają i to na stałe. Sandały turystyczne Junior teraz w nowej niższej cenie 39,99. Decathlon. Sport dla wszystkich. Wszystko dla sportu. Słyszysz? To ja oglądam Mundial. A ty nie oglądasz, bo twoja żona nie lubi piłki. A co kiedy ci powiem, że ja mam aż 5 żon, które nie lubią piłki? Słyszysz którąś z nich? Nie. Bo ja mam Multiroom i każda z nich u siebie w pokoju i na swoim telewizorze ogląda to, co chce. Jeżeli masz choć jedną żonę, zamów NC Plus z usługą Multiroom i oglądaj Mundial bez przeszkód. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 maja. Minęła 10. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Chadecy pierwsi, socjaliści drudzy, potem liberałowie i dalej narodowcy. Takie są sondaże w całej Unii. Dziś drugi dzień wyborczego maratonu. Resort Sprawiedliwości proponuje, szef CBA ocenia. Zmiany w oświadczeniach majątkowych to krok w dobrą stronę. Na Bliskim Wschodzie to wydarzenie nietypowe. W antyżydowskim Bejrucie otwarta zostanie synagoga. Europejskiego maratonu wyborczego, dzień drugi. Dziś do urn idą Irlandczycy, a dwudniowe głosowanie rozpoczyna się w Czechach. Polacy będą wybierać europosłów w niedzielę, podobnie jak obywatele większości unijnych państw. W nowym europarlamencie zasiądzie 751 deputowanych. Jak to się może poukładać? O tym Beata Płomecka. Z najnowszego sondażu wynika, że wybory wygrają chadecy, utrzymają pierwsze miejsce sprzed 5 lat, choć tym razem będą mieć mniejszą liczbę mandatów, 217. Drugie miejsce zajmą socjaliści, którzy uzyskają 201 mandatów, mówi Doru Frantescu z organizacji VoteWatch. Żadna z tych dwóch kluczowych grup politycznych nie będzie miała większości. Próby utworzenia koalicji z innymi będą trudne, ale niezbędne do zatwierdzenia chociażby kluczowych stanowisk i w Komisji Europejskiej, i w Europarlamencie. Na trzecim miejscu uplasują się liberałowie, wysokie czwarte miejsce zajmie skrajna lewica, a następnie będą zieloni, konserwatyści oraz ugrupowania narodowe, antyunijne i eurosceptyczne. W nowej kadencji może powstać grupa skrajnej prawicy, bo partie radykalne w kilku krajach mają coraz większe poparcie, choć rzeczywistość już zweryfikowała niektóre przewidywania. Z sondaży opublikowanych wieczorem w Holandii po zakończeniu głosowania wynika, że antyunijna Partia Wolności Herta Wildersa zajęła dopiero czwarte miejsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Głosowanie zakończyło się też wczoraj w Wielkiej Brytanii. Wyniki z wysp poznamy jednak dopiero w niedzielę. Tam również wcześniejsze sondaże wskazywały na wysokie poparcie dla narodowców z UKIP. W Polsce Ruch Narodowy w sondażach ląduje poniżej progu. Jeden z liderów ugrupowania, Artur Zawisza, tłumaczył w Salonie Politycznym Trójki, że to skutek nieprzychylności mediów. Jednocześnie zapowiedział nocną antyunijną akcję tuż przed wyborami. Narodowcy zamierzają zrywać flagi Unii Europejskiej zawieszone przed lokalami wyborczymi. Ta flaga jest symbolem unijnej zdrady wobec chrześcijaństwa. Będziemy te flagi w nocy z soboty na niedzielę zrywać w czynie obywatelskiego nieposłuszeństwa. Według narodowców wieszanie unijnych flag w lokalach jest złamaniem ciszy wyborczej. Krok w dobrą stronę, tak szef CBA ocenia propozycję zmian w oświadczeniach majątkowych. Resort Sprawiedliwości przygotowuje ustawę, która ma rozszerzyć grono zobowiązanych do składania oświadczeń. Mają to być choćby pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, urzędnicy sądów czy osoby posiadające uprawnienia egzaminatora na prawo jazdy. Projekt mówi też o grupie tych, których oświadczenia ze względu na sprawowaną funkcję z urzędu trafiałyby do szczegółowej weryfikacji. Przez te kilka lat obowiązywania oświadczeń majątkowych chyba zatraciliśmy ich istotę, ocenia Paweł Wojtunik. Nie chodzi o łapanie kogoś na błędach i zastawianie pułapek, czy ściganie karne. Istotą jest przejrzystość osób, które wypełniają oświadczenia, podkreślił szef CBA. Pozytywnie zaproponowane zmiany oceniła też Fundacja Batorego, że wreszcie będą jednolite oświadczenia, bo teraz obowiązuje ich kilkadziesiąt.

piosenka z płyty Seven Lizzy Stansfield, Love Can. I ona jest, ta piosenka właśnie w zestawie do głosowania na listę jako jedna z nowości tego tygodnia. Polskie Radio PL, ukośnik trójka, polecamy. 13 po 10, pora na płytę tygodnia. Miło mi donieść, mówiłem zresztą o tym wczoraj, The Black Keys Turn Blue, numer jeden na amerykańskiej liście przebojów, a u nas płyta tygodnia. A piosenka Fever w zestawie do głosowania. A kto chce całość? 71335. Fever, gorączka, to tak jak za oknem, zespół The Black Keys, płyty Turn Blue. Nasza płyta tygodnia dzisiaj dla pani Katarzyny do Świecia i dla pana Bartosza do Gryfowa Śląskiego. Mamy w zestawie do głosowania dwie piosenki koncertowe i to jakich wykonawców? Oto pierwsza z nich. One goes out to one I love. fire. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I left behind. A simple heart to occupy my time. This one goes out to the one I love. A fire, a fire. Goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. Another part has occupied my time. This one goes out to the one I love. Jaka ładna ta wersja, taka trochę smutnawa, ale bardzo piękna. The One I Love, jest już płyta, a jednak jest nowa płyta grupy R.E.M. Unplugged. The One I Love, ten utwór zestawię do głosowania na listę. I drugi koncertowy, tym razem z koncertu w Polsce, w Łodzi, Hold the Line, zespół Toto. Say you

No i poukładali nam popołudnie. Wszyscy będą słuchali. Ja wczoraj widziałem ten strój u Miśka w telewizorze. Niesamowity, że to takie malutkie. Myślałem, że ktoś będzie tam próbował, ale nie, nikt nie próbował. Jest czysty, nieśmigany. To już teraz rozumiem, dlaczego żona pana Kamila zrobiła mu zdjęcia na gola. Po prostu nie ma, oddał swój strój. Dzisiaj popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Polecam. Za 29 minut godzina 11. Druga odsłona taśmociągu. Już widzę, że będą bęcki za to nagranie, no ale to jest historia naszej listy. To był 23 września 1989 roku. Piosenka pojawiła się na liście, dotarła do miejsca 13 i była 13 tygodni w zestawie. I dopiero teraz, patrząc na taśmę archiwalną, bo to z taśmociąg, czyli z taśmoteki, patrzę, że Kaja brała udział w nagraniu tej piosenki. Dziś tracisz mnie, Grzegorz Skawiński i Kaja. Za dużo chciałem ci dać, więcej niż miałem sam. trochę zatrzeszczy i zajęczy. To jednak z płyty analogowej przegrane. Tak mi się wydaje. Dziś tracisz mnie ostatni raz. Kaja trochę się spóźniła, ale na koniec było ją słychać. Grzegorz Skawiński. Michał zapytał, kiedy to było. 1989, 29 dzień września. Ty już pracowałeś, Michał? W 89? Przyznaj się bez bicia. 25 lat, chłopie, pracujesz już tutaj. Nie ma to tamto. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Tydzień temu zaprezentowałem stare nagranie grupy Tears for Fears i natychmiast słuchacz napisał: panie Marku, czemu nie Pale Shelter? Dwa razy nie trzeba mi powtarzać. Na razie nie dam się wciągnąć w następne piosenki grupy Tears for Fears. Pale Shelter. Ładnie, bardzo ładnie. Za 19 minut 11. Tydzień temu o tej porze byliśmy przed koncertem Mijiura, a teraz już jesteśmy po i dzisiaj zabrałem ze sobą tę piosenkę. Tak mało się zaznaczyła, 7 tygodni na liście, to były wakacje 1982 roku. It's too long overdue. For far too long, I've had nothing new to show to you. Goodbye, dry eyes. I've watched your plane fade off west of the moon. And it felt so strange. Alone. There's no regrets, no tears, goodbye. I don't want you back. No regrets, no tears, goodbye. Kolega Mijiur, ale wcześniej zespół The Walker Brothers w latach 70. To tak właśnie to wygląda. I teraz patrzę, wziąłem sobie Orchestral Manoeuvres in the Dark, wszystkie największe przeboje na jednym krążku. I Michał, jakbyś zmienił na So in Love, masz jeszcze tutaj przy sobie, bo weź ten OMD. Bo tak byłem pewien, że Sailing on the Seven Seas było na liście, a nie było. Nie wiem, jak to jest możliwe. So in Love. Najwyższa pozycja Najwyższy, który to był? Jaki to był rok? Proszę bardzo, kliknę sobie. ALP3. 85. Wakacje 85 roku. Najwyższa pozycja, 6. Piękne wspomnienia wywołują piosenki So In Love. Miałem wtedy 13 lat i byłem zakochany w tym utworze, napisał pan Marcin. So In Love, OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Jutro moim gościem będzie Krysia Stańko, która przyjedzie do Warszawy, aby opowiedzieć o swoim beneficie z okazji 25-lecia pracy artystycznej. To prawie niemożliwe, ale ten czas tak szybko płynie. Krysia Stańko, jutro po 11:00, to sięgam po płytę grupy 4D, to też archiwum naszej listy, 10 lat później w stosunku do tego utworu, który przed chwileczką, 1995 rok. Ciebie moc nie płonę. Bez ciebie. przy tobie więcej, więcej chcę i płonę. Płonę w miłości tobie. Słychać puls, uściski, pust zaczyna się karnawał ciała. Ciebie nie ma mnie, przy tobie więcej, dla ciebie mocniej płonę. Ciebie nie ma mnie, przy tobie więcej, więcej chcę i płonę. Jeszcze Kaman Linec i będzie 11. Something I pursue, I can't keep.